złotych oraz szczerozłote monety, każda o wartości 1000 zł. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 9 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam. Uczestnicy miesięcznic smoleńskich mają prawo modlić się w spokoju. Minister kultury komentuje tak odbywające się równolegle manifestacje. Rolnicy boją się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Liczba przypadków ASF w ostatnim miesiącu gwałtownie wzrosła. O sankcjach nie było ani słowa. Trump zdradza, o czym rozmawiał i nie rozmawiał z Putinem. Uczestnicy miesięcznic smoleńskich mają pełne prawo w spokoju modlić się za ofiary katastrofy z 10 kwietnia, tak mówi minister kultury Piotr Gliński. Jak dodał, mają też prawo być zaniepokojeni faktem, że sprawa smoleńska nie została dotąd ani wyjaśniona, ani odpowiednio upamiętniona. A w rozmowie z TVP Info Gliński zarzucił uczestnikom kontrmanifestacji organizowanych na krakowskim przedmieściu, że sięgają po niegodne metody walki politycznej. Tego rodzaju działania, gdy zmienia się znaczenie słów, gdy się obrzuca kogoś epitetami faszysto-stalinowcu, prawda, tak samo jak w PRL-u, no, absurd zupełnie. Demokratycznie wybrane wybory, partia, która wygrała, no, rządzi, nie łamie prawa, nie wsadza nikogo do więzienia, a jest oskarżona o to, że działa tak jak Gomułka, jak PRL. To jest absurd, to jest odbieranie znaczeń słowom. Jutro przypada 87. miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Ma też dojść do kolejnych kontrmanifestacji. Rośnie liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Dotąd potwierdzono 50 ognisk wirusa. ASF wykryto na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Głównie pojawiał się w niewielkich gospodarstwach, które nie prowadziły dużej sprzedaży. Wirus ASF występuje w Polsce od ponad 3 lat. Udaje się go jednak utrzymywać na wąskim pasie przy granicy z Białorusią. Boimy się tego, żeby ten wirus już dalej nie postępował. Mam nadzieję, że skuteczność działań weterynaryjnych i samych już rolników spowoduje to, że ten wirus zostanie zatrzymany, gdyż włożenie do strefy jakichś dużych zakładów mięsnych spowodowałoby rzeczywiście olbrzymie straty i dla rolników, i dla przemysłu. Mówił Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso. Sankcje nałożone na Rosję pozostaną w mocy, aż uregulowane zostaną konflikty na Ukrainie i w Syrii. Tak na Twitterze napisał prezydent USA Donald Trump. Tymi słowami odniósł się do swojej rozmowy z Władimirem Putinem na zapleczu szczytu G20. Dodał, że o sankcjach nie dyskutowali. Wcześniej w serii tweetów Trump napisał, że czas na konstruktywną współpracę z Rosją po tym, jak udało się wynegocjować zawieszenie broni w Syrii. Z Putinem rozmawiał też o cyberbezpieczeństwie i powołaniu specjalnej jednostki, która by się tym zajęła. Podczas szczytu G20 w Hamburgu przywódcy obu krajów spotkali się po raz pierwszy. Rozmawiali 2,5 godziny. Decyzję organizacji szczytu G20 w Hamburgu broni tymczasem prezydent Niemiec. W czwartek wybuchły tam protesty przeciwko spotkaniu przywódców największych gospodarek świata. Anarchiści plądrowali sklepy, palili samochody, budowali barykady na ulicach, a w policjantów rzucali koktajlami Mołotowa i płytami chodnikowymi. Frank-Walter Steinmeier, który spotkał się w Hamburgu m.in. z rannymi funkcjonariuszami i mieszkańcami miasta, powiedział, że nie można ulegać dyktatowi bojówkarzy. Jeżeli kraj o ugruntowanej demokracji, jakim są Niemcy, nie będzie w stanie zaprosić międzynarodowych gości, jeżeli nie będzie w stanie zorganizować konferencji jak ta obecna, to zaistnieje niebezpieczeństwo, że pozostawiamy wybór i prawo do decydowania o tym, co może się w Niemczech odbyć, w rękach brutalnej mniejszości, z jaką mieliśmy do czynienia w Hamburgu. Część policyjnych związkowców i mieszkańców Hamburga zarzuca władzom, że źle zabezpieczyły miasto przed zamieszkami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy temperatura od 8 do 17 stopni Celsjusza. W całym kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale na południu Polski możliwe przelotne opady deszczu i burze. Jutro w ciągu dnia podobnie, od rana niewielkie zachmurzenie, ale później może przelotnie popadać deszcz i mogą pojawić się burze. Temperatura od 21 stopni Celsjusza do nawet 31 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tysk.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:25. Kłaniam się Państwu pięknie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Do północy ze mną tu będą dyżurować Michał Jakubik przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach. To się może Państwu przydać. Sterta fantastycznych płyt przed nami. Spróbujemy pomieścić wszystkie, ale płyty to nie jedyne warte Państwa uszu dźwięki, które pojawią się w audycji. No ale zacznijmy od muzyki. Excuse me, oh pardon me, I'm still sticky on the inside. There comes a time when all I do is sit around in contemplation and curse my situation. I'm just too bored for normal means. Be careful of what you wish for. Impossible to just ignore. One last time is all I need to get my life in stocks in order. They're on the rise this quarter. Beware of certain friends who sell you out when everything is free. I know what I am to want. Każda nowa płyta zespołu Stone Sour to wydarzenie. Przesłuchałem dla Państwa tę nowiusieńką. Wynotowałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć utworów. No może jeszcze czas pozwoli, żeby dziś zagrać. Jeżeli nie, to może za tydzień, może kiedyś w przyszłości. Proszę pamiętać, że 9 dzień lipca to jest ta pierwsza niedziela, kiedy muzycy mówią, no teraz wszyscy na wakacjach, nic nie wydajemy. Porozmawiamy pod koniec sierpnia, na początku września. Także proszę mieć świadomość, ta sterta płyt, która dziś ze mną tu w studiu czeka na odtworzenie, bardzo się skurczy za tydzień. Nowości będzie znacznie mniej. Będziemy się posiłkować. Jest bardzo wiele znakomitych płyt. No i poza tym fantastyczne w tym roku szykują się płyty takie wspominkowe troszkę, rozszerzone wydawnictwa. Już dzisiaj też będzie okazja o nich porozmawiać. No a poza tym moje ulubione, jak ludzie rosną na robocie. To będzie, proszę posłuchać, bo to będzie 14-sekundowe credo do opowieści. I'm at a point in my life where I'm totally happy with where I am, who I am, what I'm doing. I don't feel I need to prove anything to anyone. I don't have any great ambition other than to do what I do. Czyż to nie piękne? Nic właściwie nie jest mi potrzebne. Nie mam żadnych większych ambicji. Jestem szczęśliwy z tym i w tym, co robię. Ray Wilson poopowiada Państwu troszkę nie o sobie. Jedyna okazja była, żeby zapytać go, pokazać mu zdjęcie sprzed 20 lat i zapytać, co się wydarzyło wtedy, że się nie wydarzyło. Opowie Państwu, myślę, że za 20 kilka minut. No a teraz, och, bururum, bururum, kolejna niepokojąca nowość dla Państwa. Będzie delikatna bardzo. Skies, we used to run and hide out where the weather's wild. We'd hold together at night. I never saw you leave. How could you run from me? I'm wondering where'd you go. Where does my wife want to go? It's just a numbness I get when I think of you again. It's just a pain I get when the coldness slips in my wild one. We'd pick the summer fruit, eat till we couldn't move, drinking it straight from the stream, washing our young skin clean. I never heard you steal away. How come you didn't stay? I'm wondering where'd you go. Where does my wife go? It's just the numbness I get when I think of you. It's just to me in dreams. I replay all the old scenes. Asleep in under the hills. You say, jest najpopularniejsza płyta w tej chwili w Irlandii. Płyta z jednym utworem. Może przesadziłem z tym, że to jest najpopularniejsza płyta. To jest najpopularniejszy utwór. Tak zdecydowało radio w Irlandii, przyznając utworowi zespołu Plea tytuł piosenki tygodnia, pieśni tygodnia. Z Irlandii bracia Danny i Dermot Doherty. Może państwo pamiętają ich dawno temu. Oni szykują nową płytę, ujawnili pierwszy utwór, a płyta będzie, uwaga, na jesieni roku 2018. Jeżeli to nie jest pomyłka oczywiście. Plea, jesień 2018. Dzisiaj dla sympatyków artystki Tori Amos radosna wiadomość. Zakończyła pracę nad swoją nową płytą. Album się będzie nazywać Native Invader i ukaże się jesienią 2017. W sprawie płyt, które ujawnią się jesienią, państwo znają już kilka utworów z płyty, ale podobno brakowało jej jeszcze jednego nagrania. No i proszę sobie wyobrazić, to nagranie dostałem dzisiaj. Piszę do ciebie, wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona. Spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno. Sama, spokojny jest tylko mój dom, gdzie ty jesteś, a mnie tam nie ma, gdzie nie wrócę już chyba, chyba nie. Porażające. No dobrze. Płyta, mogę to powiedzieć głośno? Płyta pani Joanny Forbrot, nowa, chyba już jest gotowa teraz. Dziękuję bardzo za tę przesyłkę. Bororom, bororom, otwieram zupełnie nowy album teraz. Najpierw będzie minutowy wstęp. Miesiąc temu odtworzyłem dla państwa nowy utwór zespołu Spodobał się państwu? Mnie się spodobał, dlatego go wybrałem do audycji. No ale teraz cała płyta. Przesłuchałem ją powolutku i znowu wybrałem, jak się okazało potem, ten sam utwór. Ten, który już odtwarzałem dla państwa miesiąc temu. No to wybrałem inny, również piękny. We'll be right back. piękna nowa muzyka zespołu Broken Social Scene. Każda ich płyta jest wydarzeniem. Ta nowa będzie na pewno. 28 minut do 23. Ray Wilson? Bardzo proszę. Moje ulubione zdanie, jak młodzi rosną na robocie. I powiedziałem mu o tym, gdy był w ubiegłym tygodniu na Myśliwieckiej i pokazałem mu zdjęcie, które zrobiłem 20 lat temu. Właściwie co do tygodnia. 20 lat temu, gdy... A no właśnie. Jakie miał wtedy marzenia? Powiedział króciutko. 20 lat temu zaczynała się moja podróż z Genesis. 20 years ago was I guess the beginning of my Genesis journey. So I guess my dreams were try and do a good job. That was my hopes and wishes, you know. Nie sądzę, bym mógł mieć inne marzenie niż dać radę, dobrze wypaść. Zespół Genesis miał wtedy po raz kolejny podbić świat. Well, I think when you start a job like that, gdy podejmujesz się takiego zadania, musisz wierzyć, że podbijesz świat. Complete confidence. Masz absolutne zaufanie. And really just go for it. Idziesz na całość, bez cienia wątpliwości czy strachu. I to zrobiłem. Daunted or afraid of the task in hand, you just have to go for it, and that's what I did. And poza tym, an arrogant young Scotsman, I think, which helped. Poza tym byłem aroganckim młodym Szkotem i to również pomogło. I dodał zaraz: jestem realistą, nie bujam w obłokach. Yeah, I mean, I'm very much a realist. That's for sure. You know, I don't live in a dream world. But I'm also confident in my own ability, you know, and I think that was very important. Ale również mam dozę pewności siebie, własnych możliwości i to okazało się istotne. Zapytałem, co się stało, że, no właśnie, że się nie wydarzyło, że się nie stało. Powiedział, amerykańskie tournée się nie sprzedało. Ja przejąłem się tym znacznie mniej niż Tony Banks i Mike Rutherford. Well, I mean, the American tour didn't sell, which of course was a big thing for them. Not so much for me, because ponieważ I ja never toured in America anyway, w amerykańskiej trasie nie byłem nigdy. But for them, dla it mattered nich a lot. And even miało to znaczenie. Well, and mimo że europejskie tournée poszło dobrze, I always felt that by the time we did, ale pod the koniec last few concerts, występowaliśmy were, na dwóch wielkich niemieckich festiwalach, Rock am Ring, Rock am Park, i na obu jako really główni wykonawcy. For the first time, i po raz pierwszy poczułem, we are now a band. Zrozumiałem, jesteśmy zespołem. You know, it felt like a band. And I thought, this is a great time. Pomyślałem, że to go into the studio and start working. Wspaniały moment, żeby wejść do studia jeszcze raz. Really happening. Zanim wyparuje nagromadzona energia. To go in the studio quite quickly. Taki był plan. But I don't think we went in quick enough. I think we should have just powinniśmy zawiesić wszystkie inne zajęcia na dwa miesiące, ale zwlekaliśmy zbyt długo. A może Mike Rutherford po prostu się zbyt wystraszył. Dlaczego album Calling All Stations nie przyjął się w Ameryce? Nie wiem. It's hard to say because I'm certainly not an expert on the American market. Nie jestem specjalistą od amerykańskiego rynku. Ale w tym samym czasie album Dancing to the Light. Album Phila Collinsa Dancing to the Light też się nie przebił. And of course, I would imagine in America. A przecież w odczuciu odbiorców to Phil symbolizował Genesis at that time. You know, he was so successful. Jego popularność w Ameryce była ogromna. Myślę, że nastąpiła jakaś zmiana. Zmienił się klimat. You know, I'm sure there was perhaps a change in the climate. There certainly was in Britain. Tacy artyści jak Brian Adams, like Brian Adams and Bon Jovi, czy Bon Jovi, Genesis, and these types czy of Genesis, artists, grani do tej pory w Wielkiej Brytanii przez flagowy program BBC Radio 1, zaczęli pojawiać się w bardziej zachowawczym Radio 2. A big audience, just as big an audience, but it was a different kind of listener. O podobnej, dużej słuchalności, ale o zupełnie innym profilu słuchacza. Ciąg dalszy tej opowieści za chwilkę, bo teraz no, ta jedyna okazja. Rozpakowany już album Time and Distance, dwupłytowe wydawnictwo. I chociaż noszę go ze sobą od dwóch tygodni, to nigdy nie ma czasu, a dziś jest, na nagranie pierwsze ze strony pierwszej. Tak się rozpoczynają koncerty Raya Wilsona. Jak ten człowiek... Proszę popatrzeć, posłuchać. 20 lat minęło, a ta wersja Calling All Stations jest chyba znacznie bardziej dojrzała niż tamta tytułowa z albumu sprzed 20 lat. Now, when it's too late, that I shine. No i doczekał się Ray Wilson. Napisali państwo, że jednak najlepsza pozostaje ta wersja z katowickiego spotka. Tak? Tak, kiedy on mówił, dzień dobry Polsko, chciałbym powiedzieć a few words. No dobrze, jeszcze mam troszkę opowieści jego, ale to i tak nie będzie cała rozmowa. Dzisiaj myślę, że odtwarzam państwu 1/3 tego, co on mi powiedział, ale to akurat się skupia na tej płycie sprzed 20 lat, na Calling All Stations. Powiedział: pamiętam, że po wydaniu albumu, który zawierał przecież utwory, do których nawet bardziej pasuje określenie rock niż do kompozycji chociażby z albumu Invisible Touch, w Radio 2 nie byli pewni, że ta muzyka wpisze się w profil odbiorcy. I remember with the Calling All Stations album, which of course we had songs that were a bit more, if you like, rock than Genesis had been doing with Invisible Touch and these songs. And they were not really sure, because we were on Radio 2, they were thinking, okay, we need a song that's softer, you know, which I think would have fitted the radio format mówili, very well. But they went with Congo, which I don't think was the right decision. Ale I think wybrali Not About Us was the right decision at that co time. Moim zdaniem nie było zbyt słuszne. It was a softer song, it was a good song. But they went with Congo, and it did okay. Powinni... But I don't think it did as well as perhaps we could have, we needed. Powinni wybrać Not About Us, dobry utwór i przy okazji delikatniejszy, ale Kongo się umiarkowanie przyjęło, ale nie tak, jak tego potrzebowaliśmy. Co się zdarzyło w Ameryce, nie wiem. Dostałem wiadomość, że trasa jest odwołana. What happened in America? As I say, I don't really know. All I know is that they canceled the tour and of course, myślę, że wtedy Mike Rutherford started to look at things, zaczął patrzeć na Genesis bardziej od strony komercyjnej niż muzycznej. Bo przecież tak naprawdę przedstawiliśmy nowy zespół. Zabierz Jaggera z The Rolling Stones, zabierz Bono z U2. Tu odchodzi jeden z najbardziej płodnych muzyków, wokalistów. Pojawia się jakiś nowy. Trzeba ludziom dać czas, by się przyzwyczaili. But you have to stick with it. You can't expect miracles. Tak jak w Marillion chociażby. To świetny przykład zespołu, dla którego taka zmiana przekuta została w sukces. Nie można liczyć na cuda. I natychmiast dodał, a my właśnie spodziewaliśmy się, że nastąpi cud. And I think they did expect miracles. And there are very few examples when you change your frontman that takich it actually przykładów, works. I mean, gdy następuje zmiana przy głównym mikrofonie i to się udaje, nie ma wiele. Bon Scott, there was a bit of a similarity in the vocal. And you know, może there are one or two examples where AC/DC. It works, but there are many more examples where it doesn't. Ale przecież Brian Johnston brzmi troszkę jak Bon Scott. Jest coś podobnego w wokalu. Tak. Przykładów, kiedy się udało, nie ma wiele. Natomiast jest sporo więcej przykładów, kiedy taka zmiana nie zadziałała. To, jak powiedziałem, może troszkę więcej niż 1/3, bo jeszcze już utworzyłem dla państwa wszystkie opowieści o bezustannie utworze. Za tydzień spróbuję ciąg dalszy. A na razie, ponieważ akurat on poruszył, ponieważ nie ma przypadków, powiedział Bon Scott. I pomyślałem sobie, dziś rocznica, gdyby Bon Scott był z nami. No, no właśnie. Dzisiaj urodziny Courtney Love. Dzisiaj urodziny ma Jim Kerr. Dzisiaj urodziny ma Jack White. I w sprawie Jack White, a no tak, mamy takie nowiusieńkie nagranie. Sprzed kilku zaledwie tygodni ja odtwarzałem je, ale chciałbym jeszcze raz, poproszę. I cheated just to get on by. Yeah, I cheated just to get on by. If I can't save my sinning ways, gotta keep on getting high. I'm sleeping off a weekend drunk. Sleeping off a weekend drunk. But I'm awake, I'm looking back at all the shits I've sung. Two fingers of whiskey, good old fashioned rye. Wish I was bound for glory. Dry. Just think of the whiskey, that is all I need to keep drowning the devil living in me, living in me. I'm hanging on the hook of the moon, hanging on that crescent moon. If I don't get out of this bottle, Lord, you're gonna see me soon. Just like a dog, I wanna howl. Like an old dog, I wanna howl. Used up all my aces, who's gonna save me now? Two fingers of whiskey, good old fashioned rye. This style bound for glory and prohibition dry. Living in me, living in me. Po prostu fantastyczne nagranie Two Fingers of Whiskey. Jednorazowa być może, ale przecież niezwykła współpraca artystów. Jack White i Elton John. To nagranie ujawnione w ubiegłym miesiącu i zdążyłem już je Państwu odtworzyć, ale dziś, bo urodziny ma Jack White i bo Elton John w wypełnionej, donieśli mi Państwo, ale nic nie wiem więcej, w wypełnionej do ostatniego miejsca Operze Leśnej w Sopocie. W ogóle wiele się dzieje i czasami wydaje mi się, że nie mamy czasu dzielić się radością. Dziś w Krakowie Jean-Michel Jarre, wczoraj w Warszawie, dziś Elton. Może ktoś będzie chciał napisać. Adres jest cały czas aktualny. minimax@polskieradio.pl. W sprawie artysty Eltona Johna. Odtwarzałem Państwu we środę, ale to jest coś tak pięknego, że namówili mnie Państwo, żebym powtórzył. Nagranie, które ujawniło się z okazji Międzynarodowego Dnia Płytowego na dwupłytowym winylowym wydaniu. Nagranie z 17 listopada 1970 roku. Sprawdźmy jeszcze raz. As I walk this evening with the smell of wood smoke clinging like a gentle cobweb hanging upon a painted teepee. Oh, I went to see my chieftain with my warlance and my woman, for he told us that the yellow moon would very soon be leaving. Oh, this I can't believe, I said. said, I won't believe our warlord's dead. Oh, we would not leave the chosen ones to the buzzards and the soldiers' guns. Oh, great father of the Iroquois, ever since I was young, I've read the writing of the smoke and breastfed on the sound of drums. I've learned to hurl a tomahawk and ride a painted pony wild, to run the gauntlet of the Sioux, to make a chieftain's daughter mine. And now you ask that I should watch the red man's race be slowly crushed. What kind of words are these to hear from Yellow Dog, whom a white man fears? I take only what is mine, Lord. My pony, my squaw, and my child. Oh, I can't stay to see you die, along with my tribe's pride. Where the red sun sings in the hills of gold and the healing waters run. Trembling down the prairie rose, leaving hoof tracks in the sand. To follow me, I welcome with my hands. I heard from passing renegades Geronimo was dead. He'd been laying down his weapon when they failed him for a land. There seems no reason why I should carry on in this land that once was my land. I can't find a home. It's lonely and it's quiet, and the horse soldiers are coming. Then I think it's time I strung my bow and ceased my senseless running. With my loved ones, where the buffaloes graze in clover fields without the sound of guns. And and peace to this young warrior comes with a bullet Te niewielkie oklaski, o tym rozmawialiśmy w środę. 100-125 osób było na tym nagraniu radiowego koncertu 17 listopada 1970 roku w Nowym Jorku w studiach radiowych Elton John i dwójka jego przyjaciół. I oni tak piękny koncert nadali. Komu szkodziło, żeby tyle lat one były schowane, te nagrania? To przed chwilką odtworzone ujawniono po 46 latach i kilku miesiącach. A państwo piszą mi, że właśnie skończył się koncert w Operze Leśnej Eltona. Fenomenalny. No tylko pozazdrościć państwu. O koncertach będziemy rozmawiali więcej po serwisie informacyjnym w drugiej godzinie Minimaxu. To już za 5-6 minut. Autopromocja. Trójka zawsze wspiera niezależną, młodą polską muzykę. Teraz na naszej antenie nowa audycja, a w niej... R&B, hip-hop, funk, jazz i cała muzyka, która płynie od serca. Polski beat. Najświeższe brzmienia znad Wisły. W poniedziałki od 23 do północy. Zapraszam, Hirek Wron. Autopromocja.